Początek naszego dzisiejszego spotkania oznaczył Kenneth Dixon Jr., znanej publiczności przede wszystkim ze swojego pseudonimu Moody Man. Taki też tytuł widnieje na przedostatniej płycie Amerykanina. Mówię przedostatniej, być może troszkę na wyrost, no bo wiem, że album już jest, ale wciąż czekam na przesyłkę i na to piękne, najnowsze wydawnictwo zatytułowane Mahogany Brown. Oficjalna premiera przewidziana została na koniec marca, mimo iż pojedyncze sztuki dotarły już do najbardziej kopniętych na punkcie jego twórczości melomanów. Moody Man o tytule Moody Man to moja najważniejsza płyta roku 2014. To również muzyczne arcydzieło w pełnej kompaktowej postaci trwające 75 minut i złożone z 27 utworów. A całość przepełniona jest masą wyszukanych sampli, przeróżnych stylów muzycznych, wreszcie treści, często kierujących słuchacza w stronę Detroit, miasta symbolu, z którym związany jest Kenneth Dixon Jr. Od premiery tej płyty minęły 3 lata. Od tego momentu Amerykanin wydał doskonale przyjętą kompilację jaka w 2016 ukazała się w wytwórni K7. I do tego wszystkiego, jak to w jego zwyczaju bywa, fani otrzymali także jedną epkę, jedną albo dwie epki, jak również ciekawą, bardzo ciekawą siódemkę z prędkością 45 obrotów na minutę, która tej nocy pojawi się w potrójnym paśmie. Myślę również, że przed nadchodzącą premierą tego pełnometrażowego wydawnictwa warto przynajmniej w kilku fragmentach przywołać ten przedostatni album, co nastąpi w drugiej części naszego dzisiejszego spotkania. Do tego czasu o szczególną uwagę będę prosił fanów Thundercata, czyli łamacza gatunków i wielopłaszczyznowego artysty mającego na swoim koncie współpracę na przykład z Eryką Badu, z Bilalem, z Kendrickiem Lamarem, z Taylorem McFerrinem, czy wreszcie z Lilo. No a sam Thundercat jest właśnie po premierze swojej najnowszej płyty zatytułowanej Drunk, jak również po koncercie, który zdaje się wczoraj odbył się, w sobotę odbył się w Warszawie. No i być może ktoś z Państwa miał możliwość posłuchania Amerykanina na żywo. A jeśli tak, to może podzielą się Państwo swoimi wrażeniami. michal.margancki@polskieradio.pl. Ponadto proszę się dzisiaj spodziewać między innymi kilku typowo syntezatorowych utworów, małej płyty z remiksami Johna Talabota, jeśli wystarczy czasu, także nagrań bułgarskiego producenta ukrywającego się pod pseudonimem King i pewnego Australijczyka, który bardzo sprawnie porusza się w stylistyce disco, ale co ciekawe, od syntezatorów, które wyeliminowały perkusistę gdzieś między utworem Love to Love You Baby a nagraniem I Feel Love Donny Summer i Giorgio Morodera, no to ten pan woli żywego perkusistę i żywą perkusję, czego dał wyraz na swoim 12-calowym winylu z dwoma interesującymi utworami. Przed Państwem Harvey Sutherland.

Trójka. Program trzeci. A w niej polska muzyka elektroniczna. Przechodzimy na nasze podwórko, a dzieje się na nim naprawdę sporo. Jakiś czas temu napisał do mnie Wojciech Dagiel z propozycją przesłuchania jego płyty, która ukazała się w roku 2016. I przyznam szczerze, kiedy tylko włączyłem, a nie za bardzo lubię słuchać muzyki z plików, no ale cóż zrobić, czasem tak jest, że tylko te pliki są dostępne. W każdym razie, kiedy odpaliłem, kiedy włączyłem płytę pana Wojciecha Dagiela, no to zamarłem. Zamarłem, zacząłem szukać, sprawdzać. Cóż ten gentleman porabia, gdzie można usłyszeć jego muzykę. No i po pierwsze okazało się, że związany jest z warszawską sceną Warsaw Electronic Festival. Po drugie, można było zobaczyć jego występ w warszawskiej Zachęcie. Do tego wszystkiego, jak się okazuje, grywał również na żywo w polskim radiu. I tak oto przedstawia się muzyka pana Wojciecha, który mam nadzieję niebawem pojawi się w potrójnym paśmie. Bo jak sami państwo, mam nadzieję, przyznają, jest to coś wyjątkowego, coś bardzo szlachetnego i wymagającego od słuchacza pewnej estetyki, pewnej szlachetności. W programie trzecim Dagiel. Thank you. Teraz poczułem to jeszcze bardziej, jeszcze mocniej. Ale jest coś takiego w muzyce pana Wojciecha. Coś, co oczyszcza. Coś, co powoduje, że człowiek staje się lżejszy. Ja tak przynajmniej mam. Wojciech Dagiel, jego muzyka niezależna, no bo to niezależne absolutnie wydawnictwo. Album nosi tytuł Sisu. Został wydany w roku 2016. No i ten utwór Getown, który jest zwizualizowany pięknym teledyskiem, który otrzymał nagrodę Grand Prix na Interference Festival w Gdyni. Proszę w wolnej chwili wejść na YouTube i zobaczyć to tacuszko, naprawdę. Wyjątkowa rzecz. Miejmy nadzieję, że już niebawem spotkamy się tutaj w Trójce z panem Wojciechem, aby porozmawiać trochę o jego muzyce, która czyści, muzyce, która łagodzi i uspokaja, przynajmniej mnie, muzyce, która chyba ma trochę jakiegoś takiego polskiego pierwiastka. Jest coś z takiej polskiej jazzowej modalności w tym utworze, może na wyrost mówię. Z chęcią dowiem się, mam nadzieję, że państwo również, czy pan Wojciech słucha polskiego jazzu modalnego, bo takie mam skojarzenia słuchając jego elektroniki. Tak, skojarzenia to przekleństwo. Jeszcze jedna kompozycja pana Wojciecha i tym utworem zakończymy dziś polski wątek w potrójnym paśmie.